بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. كون غيناو بي نوخي بيت بو نديك بي ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل دون نون نياري صاحنا ودي من اقسام الحديث عدا وكل واحد اتى وحده لغي ني نيو تي اولها الصحيح اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله kon awoluha ba ca jitu moy as sahih comme waxna la ñaata xat la ci saanu hadith yi xaji ci la ñew ci la nek di ñew mais da nga xamne comme ni ko waxon ñet lañ ñoo ci saanu comme ni ko as-Suyuti waxe rahmalahu wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan wa lepp ci borom xoxoy non lañ xagalé hadith sahih hasan ak da'if amna nak ñu def ñu wax sahih ak da'if ndax hasan dañ ko bolé ci ci sahih wa parce que de toute façon comme dañ koy layé comme ni sahih seen bir ni ñu wuté daraaje daraaje deug rek hasan mën nañ ko duggal ci bir lool motax ñu wax wërna ak wërul rek ça def différenciation ci bob en tout cas ci langage populaire wolof yi ñom sahih ak hasan ño bok niñ ko waxe moy wërna rek lañ wax wa ñu wër ak wëru lool lañ wax mais amna différence sahih hasan ak da'if hein bo tekki littéralement xalis bu bax na voilà dem nga indir sax wala sa sa wala wala wala mo neufna ci sukkandiko am nga wax lola denga kon awwaluha ba tan jitu as sahih mo sahih wa huwa te moy hadith bo xamne matasal wa huwa moy matasal lepp lo bepp hadith bo xamantene dafa jokkolo isnadu chalala wala yusaza ta amul shuzuz beru berul aw yaal wala bok ñu sikkel ko yarwi bo xamne solo nako adlun ko mandu dabitun ko meuna tak an misli jele ko ko melni mom motamadul ko xamne def na sukkadiko ci mom fi daqtihi ci takam wa naqlihi ak tokhalam parce que il faut nga meun ñu meuna sukkandiko ci yow ci tak gi deja meuna sukkandiko ci yow ci tokhal gi aussi ñom ñaar nit beul am nañu meun nañu tak mais meun nañu tokhal ñu takke ba bar buñu bëgg am ñoo xamne meun nañu tokhal waye meun nañu tak deng da nga xamne hadith bu werr dafa am ñaari xat dafa am luñu wax sahihun li zatihi ak sahihun li ghayrihi ah li nak mom moy li nga xamne mom lool dina ñew ci lan moy sahihun li ghayrihi buñu yexé ci hasan legi me li sahihun li zatihi la japp ko après dina ñew ci sahihun li ghayrihi inshallah moy lo xamne dafa wër mais keneena tax mu wër benen hadith motax mom mi wër mais bi mom dafa wër ngir jëmum mom rek boko tege wër na ah koku mom moy mom la définir fi mom sax indi tati wa mom la définir fi mom lañ wax ne moy ma sabata bi naqli adlin tam dabt ghayr mu'allalin wala shadh lool lañ wax al hadith sahih moy al hadith moy kul moy ha moy kul moy allazi sabata moy hadith allazi sabata wala bok moy ma sabata bi naqli adlin deng ma sabata lepp lu sax bi naqli adlin ci toxolu ko mandu tamu dabti aje mat ak tak ghayr mu'allal te hadith bi amul Voilà. Elle là. Voilà la chazine. Va faire le rôle. Deng. Mais amna bat yu moy al musnad lay don ba para muttasil musnad muttasil voilà parce que le fait que mouna la ma sabata bi naqlan lu sax ci tokhal mom moy wanene manam muttasil amna ba para musnad la tamit voilà legui ala kulli hal kon li mom moy motax mom mouna la wahwa mattasal isnaduhu lepp lo xamne cialalem gi dafa jokolo mom xolal ci ñaari ñet ñaari beuy yu mat lako def imam as-suyuti rahimahullah pour xol nga gis xol comparer ak alfiya bi même imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah ci ñaari beuy lako def imam as-suyuti mom ci benn beuy ak genn wala lako def mune mom mune haddu sahih musnadun bi waslihi bi naqli adlin dabitin am mithlihi walam yakun shadhan wala mu'allala manam mom ci benn beet ak genn wala ko def deng nga indi na lepp deng nga hadd sahih limitu sahih moy musnadun ba pare mom nimu waxe sax mo gëna bax musnadun deng indi na musnad moy dañ ko yegëti ba ci yerente bi sa sax motax juroomi condition yoy la moy day nek musnad lo xamanteni dañ nan askana la nañ ko diw wala askana lañ ko lol fokh mo mel non mo xam ci yenente bi la mo xam ci sahaba mo xam ci tabi'i han radhiyallahu anhum mais fokh mu nek ñu askana lako musnadul bi waslihi ba fara day jokkolo andak jokkolo deeng nga mom la al-bayquni rahmalahu fi ni huwa mattasal dal di wax isnaduhu manam musnad la dal ni bi naqlihi moy da fay am cialale parce que bu amul cialale mu weru mu nta wer lu amul cialale da ngeen di xamne man ta wer est ce xam ngeen lolou lepp lu amul cialale weru lolou fu ko xam ko mune fu ko sax tuddé hadith en réalité a moins que manam tajawuzan mais su fekente ne wala bok astaghfirullah mune fuko tuddé hadith bu wir wala ala kulli hal mune fuko tuddé hadith bu wir mune nako tuddé hadith su fek mais problème bi da lu wir moy da lu wir rek mais légui mu mune bi naqli adlin dabitin an mislihi ndeng ci toxoluk manam au lieu mune yaru adlin dabitin am mo mune ci toxoluk adu gis nga mom deja xol su imam suyuti rahmalahu mom ci premier bayit bi deja indi na ci li al-bayquni indi yeb ba ci genn walu bayit bi ba ci deuxième ba ci genn walu deuxième bayit bi manam moy ci toxolu ko xamne ku mandu la ba pare meuna tak kokku nak siqa lañ koy wax bu boole mandu ba pare meuna tak kokku lañ wax siqa ku wor am mithlihi bu ko jele ci moromam ku melni mom kemam après mu tek ci walam yakun shadan wala muallala ndeng walam yusad aw yual moy lol moy nekul shad nekul wala lu am yalla moy absik wala deng kon lol mom moy hadith bu weur legi mën na ñew tamit ci lu weurul li sahih li ghayrihi wa moy hadith li ghayrihi mom moy sahih li ghayrihi moy lo xamantene yenen ni ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoko wëral voilà légui bu fekenteene par manam comme tay par exemple dafa am ay yenn problème yu ci am yo xamantene problème yu grawuñu mais day tax hadith bi nek hasan buñu bare bare bare après day nek hadith bobu day nek hadithun li sahihun li ghayrihi day wer ngir yenen hadith yi comme hadithul al istisqa li an bahani indikum mo hadithul al istisqa muné hadith bi jele ci abdurrahman ibn dinar mom mu jele ko abdurrahman ibn abdullah ibn dinar mu jele ko ci papam muy abdullah ibn dinar mune samiatu ibnu umar degna ibnu umar radiyallahu anhu mune yatamassalu bi sha'r abi talib muy topando di def li abu talib waxon mo li wa abyadu yustasqa al ghamamu bi wajhihi thimalu al yatama asmatu lil aramil mune li mo yon yenen te bi sallallahu alayhi wasallam biñu nekké bi mu nekké xalé mu ñew indi ko ci gaay tawul mu dem xëccu ko jël yenen te bi sallallahu alayhi wasallam indi ko tek gis miri taxaw benn bu ñek taxaw ne mu jël baram yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko xëccé joxoñ ko day joxoñ niir bi rek xëcc ko rek ba mu tim leen rek mu bayyi joxoñ benen xëcc rek mo tim bu mu tim leen mu bayyi affaire bi taw mom lay wax fofu nak wa abyad ku wex tal la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ki xamne yustasqa def na nandalo al ghamamu niiri bi wajhihi def na baw nandalo niiri bi wajhihi ci jëmum ju tedd ji sallallahu alayhi wasallam te mom moy simalul yatama moy sukkandiku way manam moy ki farango ñu ñi nga xamantene ñom ñoy njirim yi ba pare esmatul muccu way la tamit lil aramili ñel ñi nga xamantene ñom ay aramil lañ moy ñi nga xamantene seen jëkkeer yi dañu gën aduna legi mu ne وقال عمر ابن حمزة حدثنا سالم عن أبيه دين عمر ابن حمزة ما وقت مني حدثنا سالم عن أبيه سالم نتن نجري تبايا من ربما مويكن ابن عمر رضي الله عنهما من ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجلس كل ميزاب من bare war na lumay xalat waxu may fatiko waxu shaer bi may xol ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam duma apparaître ludul may commencé gis manam bo mu commencé manam miri affaire taw yu commencé am problème yu commencé deñ mu daal wax wa abyadu yustasqal ghamam bi wajhi simal yatama asmatan lil aramil ñom ñaan ñep imam al-bukhari solo na len ben bi ci bu ñëk bi ci hadith numéro 1008 bi ci dess 1009 al-qasṭalani rahimahullah ci irshad sari mom daf ni su fekkene da nga wax na fa in qulta qattu kullima fi umar ibn hamza wa fi abdurrahman ibn abdullah ibn dinar ñom ñaan ñep wax nañ ci ñom manam moy ñen ñi neena ñu wër nañ ñen ñi ne wëruñu moy Omar ibn Hamza biko jele ci Salim ak Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar biko jele ci Abdullah ibn Dinar ñom wax nañ ci seen mbir ndax wër nañ wala wëruñu mune da nga na bu ko defé nga ni kon fa kayfa ihtajjal Bukhari bihima nan la Imam Bukhari di laye ci ñom ñaar rahmatullahi alayhi ma mune ujiba bi anna ihda tariqayn udidat al-ukhra wa hadha ahadu qismay sahih da nga nan ben ci ñaar yoon yi mom mo manam mom mo degeural bi ci dess mo jubanti mbir mi te lolu ben la ci parti yi sahih ben version dal mo renforcer wa kay bi ci dess manam ñom ñaar dañu renforcer renforcer voilà di jappanté bu ko defé ñom ñaar ñëpp dañu daaju mujjé nek manam mënuf na wax né hadith bi wërna boba moy hadith sahihun li ghayrihi au moment où ñaar ñi ñëpp kenn ku ci nek am nañ luñu wax ci yow ci sax mokal wala yu démé non mais dañu jappanté day deug day daaju mujjé deugër kon li ni mais bo xolé imam muslim rahimahullah lim ko utiliser mo gëna bari dëss imam muslim bo xolé ci sahih bi rahimahullah day gis ben hadith mu indi yoon yu bari bari ci même hadith bi commencer wa medina su pare dem ci wa makka après wa koufa wa sham wa basra on commence à découvrir li ngeen di wax ci mom hein man commencé découvrir rafetal bi ngeen di wax ci mom non rahmalallah si ba pare day commencer par exemple ci ba pare même ni mi toftale hadith yi même boudé même isnad bi la manam boudé même sahaba bi moko solo radhiyallahu anhu comme tay boudon jël hadith abdullah ibn umar radhiyallahu anhu da ngay gis mu jël ko d'abord ci yoon malik nafi' ibn umar après mu jëlat ko même hadith bi hein ci yoon bu jaar ci nafi' mais par exemple bu jugé ci al awza'i su paré fofu mu doga gis nga ba nafi ba yono nafi ngi jeex ci ibn umar mu dem jeule même hadith bi bu jeule ko ci salim par exemple ah okay ci yone bu jaar ci salim d'accord pour wax la ne la hadith bi manam ni mu deugere après nak bu doko jeure ci benen sahaba par exemple day dab indi chaine priorité voilà gëna dug deugere voilà mais ba paré day jugge ci dab manam même priorité bi sax dafa am ay priorité ci bir chaine bi neng kon lolu mom moy kon sahihun li zati la sahihun li ghayrihi kon sahihun li zati kon mom ñent manam ñet juromi ki la bok juromi xat la comme niko imam al-bayquni waxe fi ni bu jëk bi moy musnad lay doon day am isnad ñaaral bi moy wasl day am moy ittisal sanad moy mu jokkolo ñettel bi moy ñi nekk ci mayo bi yëpp kenn ku ci nekk fiqa moy adlun dabit ku manu te mëna tak ñent juromel bi moy ñentel bi moy mu muccu ci el ci chuzuz moy sik moy deret beru te lol dina ci ñew lan moy chaz juromel bi moy mu muccu ci allah deng ak mandute nak lan moy mandute adala moy lan al-adalatu manam moy hiya malakatun fi shakhs tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'a lol moy al-adala moy ben capacité la ben nit luy ne ci nit la lu mu mom ci bopam manam lo xamantene daf ko incarner lo xamantene daf koy yobbe ci muy taqo ak ragal yalla ak tamit li nga xamne mom moy al muru'atu mom moy respectabilité lol moy manu moy al adala du ko ñu gisé na manda meni nam nak ci taqwa ragal yalla moy ittinabul a'mal as-sayyi'ati min ash-shirk wal fisq wal bid'ah wa moy moytande ko bakkar yi moy yu bon yi comme bokale comme kacior jufi kaciori ak bid'ah wa muna nak annabahani neena rahimahullah manam annabahani bi nak rahimahullah bokut ak benen bi gëna siiw du même nit ki de comme moy spécialiste kok yusuf la yusuf non ibn isma'il annabahani al-qadi yusuf ibn isma'il annabahani dama ko faté précisé ci début ki muhammad ibn khalifa la ibn ahmad an-nabhani d'ailleurs ke shafi'i la ki maliki la ke sham la dekon beirut sham la dekon ki makka la dekon mom modon da ran jangale ci juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci juma safra juma kaaba gi bokkuñu même boudé à peu près même période bi lañ dund deng légui muna al adalatu nak manam muna le fait que ragal yalla ñu boole ci wala manu tegg ñu boole ci mu wara nit ki wara moytandiko sori li nga xamantene mom moy bakkar yu ndaw yi koku wuté nañ ci lolou sax wuté nañ ci même bakkar yu ndaw yi muna way nak wal mukhtar adam ashtiratihi li khurujihi an at-taqati illa al-israr 'alayha li kawnihi 'inda ba'dihim kabira manam moy li nga xamantene mom lañu tan nak moy li borox xom di tan souvent moy ne moy ñaka chartal li nga xamantene mom moy bakkar bu ndaw manam ku def bakkar bu ndaw du tax ñu ne mandul bo mu dess nak bu ci manam bu ci nouré parce que ñaka def bakkar bu ndaw day dal di commencer genn ci possibilité ci hein day difficile boko ci chartalé mais par contre nit ki bu ci nouré day dal di mujjé nek kabira bakkar bu mak lolo tax mune sen serigne ben cheikh shuaib rahimahullah mune waxna le manam ci ben be lan moy al adalat mune wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalib as-sagha'ira lol moy manu wa al adlu moy man yajtanibu ku sori al kaba'ira bakar yu magi lepp lu do bakar bu mag la nga sori ko do lu gis nga diko def waya taqi ba fara ngay feggu di moytandi ko fil ghalib ci upp ci li jamono ak sagha'ira bakari ndawi ha legi mu res al muru'at moy lan parce que pour nit ki nek adlu ha yarwihi adlum dabitun adlu bob ku mandu koku il faut mu nek ko xamantene kon deja day saxo ragal yalla ba pare day am li nga xamne moy muru ah respectabilité bobu mu ne hiya tanazzuhu an ba'd al khasa'is wa al naqa'is allati hiya khilaf muqtada al himmati mithla fi'l ba'd al mubahat al diniyyah kal akl wa ash-shurb fi al aswaq wal bawl fi al turuqat wa amthal dhalika respectabilité moy ngay moyte ndiko yenn affaire yu doyen yi ak yi nga xamne dafa wagné ku day wagné sa geud nga xamantene da fay wouté kuñu respecté ci diiné nimu wara mel comme par exemple ngay def yenn yo xamantene ga dagan na haramul ci diiné waye nak problème moy nit ki bu bëggé garder dignité du ko def comme ay lek nan ci biir marché yi ak di saw ci yoon yi ci mbeddi ak yu mel non voilà duñ la naw dal manam kon manam fo nga bolé ñaar yoy mais nak xamal ben affaire moy buñ né adlu ku mandu ci riwaya mo gëna yaatu ke ki nga xamné mom lañuy wax mandu na ci séné waaw parce que ki mandu ci cede mom il faut que mu nek gor alors que ki mandu ci riwaya mën na nek jam mën na nek gor manam pour solo hadith wala solo ben wax jarum ngay nek gor jarum ngay libre ngay nek waaw nit ki mën na nek esclave sax diko def legui kon lool mom moy al adlu legui lan moy adabit adabtu ci bopam moy ki meuna tak moy hifdhul masmu' wa tathbituhu min al fawat wal ikhtilal bi haythu yatamakkanu min istihdarihi manam moy nga mana wottu sa deg li ngay deg nga man ko wottu tak ko ba pare nga man ko saxal de telle sorte ko dula fadu ba de telle sorte ko dula fadu ba pare tam du am rut rut du am ay ruk ruk sa yoko soxla ni nga koy meuna genni waté té ñaari xat la dafa am liñ wax daptu sandr moy tak bi nga xamni ci dënd lañ koy défé moy nga dégg dara mokal ko et cetera yu mel non bo façon tak la mu am benen bu ñu wax daptul kitab moy nga jël mbir téyé ko bind ko bind wo xamantene sa yoko soxla way da nga mëna fékkat bind ma fofa du effacer wu fék kay ji riruñu wala ñu xoté ko wala yu mel non kon ñaar yoyu la de telle sorte que dal sa yo ko beugé netali wax nga man ko netali mo xam a partir de nula a part wala bok a partir de li nga bind wala kayit yiñ la jox lool moy dapt kon charte luñ ci waji meuna mokal rek ci xelam waye bu ko nexé du mokal ci xel waye muy bind lool xéetu tak la deng wala pap ajuster da te sorte que sa yo ko beugé rek jëlat indi tek da ne li la jangor mo ci bokku waji da di deg deng legui liñ meuna kon lolu moy manouté kon li nga xamantene manam lolu mom moy siqa ku meuna dajale li koku dañ koy tuddé siqa ku woor la li moy problème lima la doon wax né la tay buñ doon solo ay hadith suñu jamoro ji ni ñun biow lañuy meuna wolu seen wax ha ha agora hein hein surtout que par le situation le changement incidentiel quoi ni ko wara analyser pour comprendre si tay buñu netale bala nga ko ngay xam grave akki bi moy tay buñ doon netali fi ben wax ñun ñepp ñu teew ben way wax ñu dégg ko mu wa def un discours bo xamantene par exemple 2 minutes la 2 minutes ñu war ko tak dem war ko netal souvent di nga gis ni lu upp ci ñun di lañ am ay baat yu ñu changer ci affaire bu ñu de telle sorte que buñ ko enregistrer won tek après ñu xol kenn ku ci rek li nga wax après ñu déglu wat affaire bi da nga gis ni li nga netal du ben est-ce que lu upp ñu dox tu ñu netal sens luñ comprendre quoi voilà liñ comprendre gas pas limu wax voilà donk yoy yep lu mata baye xal la nan manam lolu motax il faut motax nak problème riwaya am problème jamono ji hatta ci serigne yi même ci serigne yi sen riwaya da ngay waaw non mais c'est vrai sen riwa non liñuy solo ñom ci sen bop da ngay waaw manam mëno ci sukkandiku totalement parce que parfois tamit ñom ñaka jëf dañ koy tuddé jëf est xam nga dama diw musuma ko gis mu def nangam ñom dañuy wax na loola da doon bañ nangam non parfois ñu ne la day bañ nangam parce que musuñu ko gis mu def loolu rek du ben ak yoy manam digënt yoy boko xaméwul ba ngay def analyse fin yoy non et cetera mais say riwaya nan lay dëgeure sa la ngay solo nan lay dëgeure hein ko problème nak la ko en fait diw musuma ko gis mo diw da dan bañ nangam lutax ngone musuma ko gis mo def ko mais lolou taxul mo wone da ko don bac mom li nga ci gëna mëna déggé moy musuko def jeexna mën na nek ni bëggon nako def mais amul woon circonstance tax mu mëna ko def mu am fi et cetera yu bari mën na tax duko def mën na nek na xeyna dafa am lu mu don sa montel ci période bi mu doon dund et cetera mën na nek man yu bari la mais tekki wul ne da ko bañ yow déjà mbir momu da la jafé da nga dafa jafé nga comprendre ko nan ngay xalat ci et cetera donc li nga xamantene mom lañuy mëna jamé manam nit ci côté adala manutiyam djuroom la bu fekkante dañ nan diw de manduul amna djuroom mbir yo xamantene mom motax bu ñëkk bi moy li ñu wax al kadib moy fen bo moy bi gëna graw parce que en fait nit ki bu dé day fen hein mom mëne futé sukkandiko ci mom ci dara mu ci bëgg wax sax hein fa do ci ti li ñi taxol ko netali waaw dëgg ñaaral bi moy ittihamuhu bil kadhib moy ñu ñukoy mëna jiñ ak fen manam ñu tuumal ko ak fen ko tam benen affaire la ñetter bi moy al fisqu moy mu kacior yoy dinañ ñew ci detail inshallah juromel moy bid'a tamit dinañ ci ñew inshallah ci buñu yex ci mu'an anun ka an sa'idin an karam dina ñew ci bid'a legi kadib liñ ci nam moy ko xamantene ak fenam saxna ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam donte ben yoll ci dundum soit mom mo ne ah lol de man mako waxon rek waye deggewumako won jangewumako ci serigne andak tuubna wala mo xam tuubul waye dal luy tek ci lene dal mom waxon na hadith bi te weru koku nak dañ ko tuddé mawdu' lolu dinañ ci gëna ñew inshallah wala muy faral di fenn ci waxu nit ñi koku tamit fenn la parce que kuy fenn ci waxu nit ñi moy woru du nit ko wor wa wala muy waxé no xamantene boko déggé da ngay défé né li la mais soy saxal mbir yi da ngay gis né limu doon wax du dëgg diw néna nangam mais boy xotal bir bi diko questioner da ngay gis né namu waxé manam mom lamu bëgg yow nga comprendre ko rek la wax limu bëgg yow nga analyser ko rek la wax wala dafa dag parti de vérité lolu koku du cour kon koku dañ koy éliminer lolu rek déjà boko jëlé 70% de la population éliminer na li mu dess ba 30% ñu dem ci li ci dess légui alfisku mo min ci nam moy alfisku fil amal kacior mais ci jëf pa ci pass pass parce que lolu benen affaire la lolu côté bi daay la wa fen tamit bu fekente ne dañ koy tuddé kacior tam manam fen xam nga ci bir kacior la bok mais dañ ko ber ndax graw bi mu graw mom parce que wax la netali la netali mom kuy fen mom boko ci li ñuy woon benen bir moy kacior aussi moy nit ko xamantene day def ci biti ni ñukoy gis bakkar bo xamantene ñepp xamna ni ki day def bakkar bi te neub ko soit bakkar bu mak lay def te neub ko wala muy def bakkar bu ndaw te neub ko lolo tax par exemple ñi ne par exemple julli jakka farata la bu ñu gisee nit ku dul julli ci jakka ni dañ koy daal di jappé ab kacior voilà mais nit ko xamne dafa sax mom ci baye jakka kok mom wërul ci luñu joyal ko xamantene souba té lool moy majorité sëriñi jamono ñu ñu ak sénégalais mais c'est que il faut leur parce que xam nga non pour ñu xam manam ñu upp ci ñom kenn du leen gis ci jakka yi aslan ba mu dess su ngeet su maye amé hein su maye amé wala lan wala ñu julé new wala xana gamu am fa jeex na ci lañ leen di gis ci jakka ji loolu lool kenn du leen fa gis koku mom gaay di yi gaay harisi buñu gisé ku mel non duñ dégg lo xam nga ko xamoo lool waaw duñ dégg lo xam de dañ ko dul bayyi xel yalla téré ñu am dañ koy jël nan dañ koy analyser yalla téré ñu koy wëral ma ñu koy dayé fa sax waay yo xamna koku matruk la dañuy bayyi wax wala ku sax ci benn bakkar bu ndaw deng leug tamit mu am ben problème bu am moy ñu réré nit ki manam ki solo hadith bi ki nek ci mayon bi ci chaîne bi ñu xol daan ya waji kat xamuñu ko lool nak liko waral liko meuna waral mom loolu jam bi manam nit ki ñi solo nit ki meun nañ ko réré ngir loolu mom lañ doon wax manam mom moy ñentelu ki bi moy al jahalat réré bi nak meun na nek ci benn prop ci benn affaire moy ko xamantene par exemple ndax dafa am melo yo xamantene melo yu woyef la yo xamantene ñu bari duñ ko ci xam ñewé siwé wul won non koku mom loolu day waral ñu réré nit ki côté lool mom moy al hafiz abdul ghani ibn sa'id ak al khatib al baghdadi rahmatullah alayhi ñom bind nañ ci téré ci domaine bobu non comme ku mel non comme ñu mel ni ki ñu wax ni moy ku mel ni muhammad ibn sa'id ibn bishr al kalbi am ño xamantene dañ ko askanale ci mamam daal wax muhammad ibn bishr ñeneen ñi daal koy tuddé hamad ibn sa'id ñeneen ñi diko dakantale abu nasr ñeneen ñi nan abu sa'id lañ koy dakantale ñenn ñi abu hashim lañ koy dakantale légui nak ñu bari défé hein koku mën nañ fokk né ñu bari la nit ñu bari la fekk ben nit rek la légui nak bu fekkenté ni mu siyewul non lañ koy waxé non lañ ko wowe légui nak après ñu daal koy réré hadith ñu ñak ko yëron ngir lool comprend voilà waaye mom mi de toute façon comme ni imam al-hafs ibn hajar wa rahimahullah ci taqrib ar-rawi neena muhammad neena mom moy muhammad ibn sa'id ibn bishr al-kalbi abu nadr al-kufi hein an-nasaba manam affaire askani daf mom borom xom xom la ci al-mufassir wa utihima bil kadhib dañ koy jiñ ay fen wa rumiya bir rafd ba par dañ ko jame ci ne ci rafdu moy rafida yi comme moy ci yoy nga xamantene duñu sama gis wala dañu saga sa bay mi na tabaqati sadisa ci juroom bennelu niveau bi la bok wa ay niveau yoy inshallah dañ ci ñew ci al-fisyut inshallah beki rahimallah parce que al-hafiz ibn hajar rahimallah dafa tekantal affaire bobu vraiment ci ni manam mom mo dafa def rénovation en fait ci walu gog ci ni mu def tege niveau yi yoy dafa ci ñew inshallah ci buñu yexé inshallah ci affaire surtout inshallah légui ñaarelu li tax ñu mëna réré nit ki moy nit ko xamantene par exemple bari wul lu mu solo voilà moy al wahdan ko xamne tam par exemple ben rek la solo ñom lañu wax al wahdan ñoñu imam as-suyuti rahimahullah indina ci sen ci alfiyam bi tamit mushbar al wahdan moy wahid ci wahid la joge ah d'accord wahdan bo ñoo xamne ben rek lañ solo ah d'accord wala wala bok ken rek bok astaghfirullah ken rek mo solo ci mom voilà imam muslim ci bopam rahimahullah bind na talif ben téré bo xamne ci ñoñu la ci ñooñu lako bind tamit wa wala bok parfois mu nek mubham lol tam dana tax ñu mën ko réré comme tay benn way dal ni diiw de neenama xam nga diiw du tur wala ab serigne neenama wala benn way neenama wala doomi diiw neena wa ak yu mel non lolou mom dana tax ñu mëna réré nit bon après nak amna ay yeneeni détails yo xamantene aduna ci réré yoy tan dinañ ci gëna ñew inshallah surtout buñu duggé ci alfet surtout inshallah parce que en fait ku réré nit réré li mëna tax ñu réré ko dafa bari dal voilà mais bon yoyu wala parce que comme par exemple kuñ wax majhulul hal dafa kuñ wax mastur et cetera kuñ wax majhulul ayn majhul et cetera yoyep dañuy am ko xamantene dañ ko réré complètement bo yoy ay détails la yo xamné dinañ ci gëna ñëw ci place yi nga xamné mom lañu wara ak inshallah bid'a mom tamit dana tax ñu mëna délo hadithu nit manam ci côté mandu tém ci bopom wala mais su fekkete na parce que mubtada nitu bidaay ñaar la wa mubtada bo xamantene nitu bidaa bo xamantene mom nitu bidaa la buy wote wo ci buy bo xamne mom bidaa am da ko yobbe ci kefer bidaa am daf ko yobbu ci mu nek yefer kokku mom kenn du nangu waxam mais nitu bidaa bo xamne bidaa yobbe wu ko ci mu nek yefer mais ba bari ñu xamé ci mom côté manouté yépp affaireu diiné lépp lu bax yépp ñu xamé ko ci mom par exemple mais sauf que nitu bida la manam koku par exemple koku dañ koy dañuy nang wo xam ba mu dess su fekkete dafa solo lu wote jëm ci bida voilà sour su dé wax lo xamantene day tax mom nit ñi gëna japp bida mom wa di dimbali ma xam koku kenn du nang ay waxam ci gatta dal lool la légui bu fekkante nak li tax ñu mëna jam nit tamit ci walu tap dapt manam ci walu takam lool tamul jurum la bu ñëkk bi jurum bu ñu cité mo ñu ko mëron jamé ci walu malu tém yoy moy jurum yiñ cité sank moy fen ak ñu ko koy tumal ak katcho ak rire ak bida légui fi moy par exemple ak yëgëdi al ghaflat négligence ko xamne dafa ñu farat al farat tam dañ koy wax non ak négligence kasratul ghalat ak mu bari lu muy ñaaral bi moy mu bari lu muy njum lu muy tawa ñettal bi moy mukhalafatu sifat moy muy wuté ak ñu woor ñi ñentel moy al wahmu moy muy def def la han juromel bi moy su'ul hafz mu wala mu baña nek ku muy koy mokal man ta mokal manam ko xamni wala wa yi di wa wala wala legui nak bo xolé par exemple liñ wax faratul ghafla comme niñ doon wax moy ko xamanteni dafa bari dafa négligent dafa ki saxal dafa bari lu mu yëgëdi ak ko xamanteni dafa bari lu muy joom tarxis ñom ñaar jégué wonañ al kasratul ghalat waye manam ghafla gi moy négligence gogu yëgëdi gogu moy ci dégg gi ak ni ngay déggé hadith bi moy ko xamne da négligent ci ni muy dégg lu hadith ak ni mu koy bindé mom dal dafa woyofal affaire bi lol day tax ba duko meuna teye bu baax alors que ki ci dess manam di njumte gi moy bu ko waré netal voilà wouté mu dess kon ñettel moy mukhalafatu siqat koku moy ci isnad bi wala ci matnu bi leg ko xamantene ni mi netale isnad bi ñuko gëna woor wala ñu woor souvent day faral di wouté ñu woor ñi koku wa day dal di muñu am problème même bu re mando na day am problème parce que kokou ci côté tak gi la amé problème def le nak ak moy wal wahmu wonni sian ak faté moy ko xamantene mom day solo mbir mi tout temps ci anam go xamantene han manam dañuy xamné dafa joom ci ni mu ko soloé de kuy faral di def lool voilà motax nak ci côté yu gëna graw yu gëna xoot la bok ci xam xam hadith yi gëna sew nga xamné waji dal limi wax mom day joom quoi ni muy waxe hadith mom ko mandu la ko bax la am serigne la wa ni muy wax hadith souvent dañuy xamné li du hadith li par exemple isnad bi du non wala tialale bi du ni wala bok matnu bi du li et cetera kenen li dafa joom dafa jaawale affaire yi voilà ninga kok mom pour nga man ko il faut nga nek hafiz bu mak lu bari lo gis comme ci bokku lu fait que moy ci bir ay royaum mu am ay def def le mom ay wax li bu meuna netal li mais mom du ko wour dal mu indi ko ci façon bo xamne du ko du wour non bu ko indi ci façon bo xamne wourul neena man ah wourutuma leral nak kokku bokku parce que lool moy jëmmi manouté deng legui amma suul hafz moy ko xamne ak mokalam da ngay waru manam munta mokal bu bax kokku liñ ci nam moy ko xamantene limi wax ci lu djub bu netti hadith limi djubal mo geuna new li nga xamantene mom lay djum wa deng après mu dess ñi nga xamanteni ñom liñuy mokal mo upp liñuy wax mbir mi muy juk mo upp liñuy wax di ci joom ñoñu tamit mu am niveau ak nan lañ leen di jappé yoy bu boba voilà manam dal koku dañuy set ay biram bu baax koku tamit ba xam voilà ba xam dañ koy yobbu ci hasan wala vraiment dañ koy daifal a un moment donné wala yoy wa lol nak li ci meuna yobbu nit dafa bari moy par exemple ko xamantene dafa magge mu muju commencé wala xel mi commencé jaxaso ak yu mel non wala par exemple le keuyit yi rir yam don jangale yi nga xamne mom la don bind hadith yam jangé da jang ci serigne ba par après keuyit yi rir quoi wala mu don tukki keuyit yi addu kalfa nanguko han wala mu lak wala yoy non koku do wala koku do wourati légi mu am lo xamantene matna baye xel ci walu soloy moy tay bu nit solowé hadith bo xamné dafa nurok li kenen solo ñaari nit solo même hadith manam wala bobu luko nurul en tout cas lu deppo lolou lañu tuddé mutabi'a kok dañ nan ki dé mutabi'a la ci hadith bi lolou nak imam bukhari rahmoullahi daf koy faral di utiliser lu bari non mutaba'an et cetera voilà comme par exemple buñ nan diou dé manam solo na hadith bi dal ni taba'ahu fulan top lu ko ci lool voilà diou moko top ci lool manam moy mom ak diou ñom ñoo nuro ni ñu solo way hadith bi su fekente na ci même baat yi la la ko solo dañ nan mislahu lu melne mom la solo su fekente na solo wu ko ci même baat yi dañ nan nahwahu lu melne mom mais nak pour mu nek mutaba ak mutabi'a ñom ñaar moy mutabi'a moy kiko top mutaba moy kiñ ko kiñu top moy mutabi'a moy ki top wa ñaari hadith bi même hadith bi la mais par exemple ñaari nit ñoko jangalo ci ben serigne wala ñaari nit jang ko ci yeneen serigne wuté waye ci même sahaba bi la pour mu nek mutabi'a nak manam luñu wax mutaba'a al mutaba'at lolu lañ ko tuddé lolu pour mu am han il faut mu am lan mu hadith bi nek lu hadith bu jugé ci même sahaba bi hadith bi su jugé wul ci même sahaba bi lolu kenn duko tuddé ba nek yi mutabi'a la wala mutaba'a deug légui mu am bu fekkante na ci jugé wul ci même sahaba bi ki lañ wax shahid lañ wax lolu mushahada lañ wax lay tek wala shahadahu wala ki wala budé ci djugé wul ci même sahaba bi deug la motax wala wala moy shahid yegé deug bu mais bobu day fek tamit mana bi nek ben parfois sax même meuna nek même sens bi wala légui nak le fait que ñuy top yoon yi di xol cyallale yi bay xam ba xamne diw kat solo na comme ñu ne imam malik kat haditham bi mu solo rahmalahu jele ko ci zuhri mu jele ko ci salim mu jele ko ci ibnu umar radhiyallahu anhu mu wax ne yenen tou sallam wax na nangam sufyan as-sawri wala sufyan ibnu uyayna ak tamit ñu xol ne ah waaw gis nañu ne ibnu uyayna tamit rahmalahu solo na même hadith bi ci zuhri hayde daal gis ne ah wa nañ topat mbir mi xolat ba xam amna keneen ko solo ñu xol ne مثلا امام الاوزاعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله لولو مانام كون بوبا كون حديث بوب داج نان حديث بي كات دا بوين اندي حديث امام مالك داج نان تابعه الاوزاعي وابن عيينه الاوزاعي ابن عيينه داف نان مانام نيوم ñar متابع لا نين تودي سن حديث يي بو فكانتني ها رحمه الله عليهم بو فكانتني par exemple hadith bi gis nañ ni même hadith bi imam malik rek ko solo rahmalahu wala bok jaar na ci ba jaar ci ibnu umar radhiyallahu anhu mu wax lool waye ñu xol benen gis ne ci même cyallale bobu han benen cyallale gis nañ ni même amuñu cyallale manam ibnu umar radhiyallahu anhu amuñu keneen ku ko solo jele ko ci mom han bu jaare ci ay aisha radiyallahu anha bu jeulam bi wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam booba dañ nan kon mushahada mo am fofu hadith yi bu fekente nak gis nga kon da ci radiyallahu anha il faut mutaba am dal comme il faut sah même sahaba mu nek ci même sahaba legui bu fekete sahaba yi dem different mu nek mushahada mushahada bu booba dañ nan li shawahid la yi nan hadith bi kat amna ay shawahid manam yu ko sédé manam shahid moy hadith bi moko sédé manam moy ci benen sahaba la té lu do mo sa jarign benn affaire waw day jarign yu bari parce que day deugena deugural manam day wala ni bir mi ci won na ci sahaba ci sahaba et cetera radelane voilà il faut mon compte voilà légui le fait que nak ñuy geustu affaire bobu lool mo tuddi i'tibar al i'tibar la tuddu comprendre nga lol mom moy al i'tibar manam étude bobu mom mo tuddu non mom li fat ñu jox ko sama di len wër wa di len wër di sétal di xol ndax amna fenen lolo tax kuy def takhrij fo nga def i'tibar xol ba xam amna shahid bo sétlo takhrij yi ñu def ci buñ hadith bulughul maram dang ko ci gis day gis dañuy def dañ nan hadith bi kan diw solo nako ci yond wala metaba yoy lo mom mutaba da ngay gis te mutaba yu bari ci lool même ci am dafa ahkam dang ko ci sedd par contre shawahidi ci bulughul maram rek dañ koy faral di def soko sedd lo ya ci par moy sans de logique quoi en tout cas hein moy sans de logique dal non wa moy étude bobu wala bi ngay def pour xam ba xam keneen solo nako wa wala de ndax dafa wet mom kessé yoon wi ab ben rek la wala dit voilà deng kon genn nañ ci sahih dinañ ci ñëwaat légui manam da nga xamné sahih tamit wër yi dañoo wuté manam ni ñi wéré dañoo wuté waye lool dinañ ci gëna ñëw inshallah après légi mu dal jalla wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat bo ben koy gatal li am ci sahihan mo am hasan ci li ghayrihi ak hasanun li shawahidihi ding ding légi al hasan muna wal hasan al ma'ruf lo xamne xam nañu turqan manam xam nañu ko ci yoon manam nit yi nek ci yoon bi waxa da rijaluhu mu muju nek rijaluhu ay goram manam liñ ci nam rek moy ñi solo hadith bi ruwat lañ ci nam manam muy gor muy jigen waya la ka sahih waya istiharat la ka sahih manam nit ñeca nek han istahara dañu siw manam ci deugar nañ waye nak la ka sahe yeguñu ci sahe ci nit ko xamne moy nit ju sahe lan mo wañeku ci lool mom lañu hasanun li zatihi moy lan mom tamit dafa am comme nimu amé ci sahe hasanun li zatihi ak hasanun li ghayrihi hasanun li zatihi moy ki dabtu bi tak gi mom mo wañeku lool rek la moy ñu nek ci sahe bi ñepp ben lañ sauf que amna ci mayon chaîne bi ben wala plusieurs ci mayon yi ci nit ñu nekk ci isnad bi ño xamantene seenu mokal mo dess comme en fait donc tombe ci degré hasan ko voilà mo motax muy tomber ci degré hasan waaw waay bu fekkante ne waji dadul mokal du tout sou al hifz la yor ak yu mel non mais bu dé day def la leg leg wala yu mel non koku mom dañ nan hasan la mais hasanun li zatihi lay don deng bu dey def le leg leg yu mel non ko hasan li zatihi lay don mais su fekente na du def le day dafa mokulul ditu da do munul tak wala limi djum dafa upp lol wala yoy kok mom day daye mais bu fekente na limi djum dafa am ben degre moindre muy woute par exemple ñu wor ñi mais bari wul torop ak yu mel non deng wala muy netali muy djum ci nimuy netale mais bari wul torop aussi koku dañ koy wax hasan koku lolu hadith bobu day da nek hasan amna ay exemple yu bari mais bon jarul ni ñew hein jarul ñu ci ñew kon lolu mom moy hasan li zatihi legi hasan li zatihi bu ñu bare day da di mu jone sahihon li ghayrihi comme niñ ko gisse won dañ ko wax tamit hasan li shawahidihi ngir shawahidi mais lolu day fekk lan shawahid waxon nañ lan moy bu mushahada amé moy sahaba yu bari ñoo wala ño netal hadith yi ci yenen wala mais dañ ko wax tamit parce que moy hasan li ghayrihi parfois tamit mutaba'a tamit am ci wala mais buñu beure dal mom lañu tuddé sahih comme exemple buñu joxé won sank sahihun li ghayrihi nga mais voilà mais il faut pour mu meuna nek nak hasan pour hadith bi meuna nek hasan il faut mu baña wouté kan mu baña wouté ak hadith bo xamné sahihun li zatihi la su wouté ak sahihun li zatihi dootu nek hasan dañ koy daal boole ci charge yi d'accord hein dañ nan charge parce que wama yukhalif thiqatun fihi al mala fa shadh lol moy shadh parce que pour mo meun nek hasan wa il faut mo baña wouté ak shadh ak mo baña wouté sahih voilà mo baña wouté ak sahih li zatihi su wouté ak sahih li zatihi rek day la nek chance wala mo baña wouté ak ay hasan yu bari donc ce que sahih voilà sahih li ghayrihi mo baña wouté ak sahih li ghayrihi motax tout le temps wala yu shadh aw yu al da fi dess condition yeen say ñu ngol ñi len voilà mais ñaar yi mom voilà voilà légui lan motax lan moy tax ñu xajalé sahih hasan hein daif lolu bo gisé li tax ñu xajalé len mom moy daif mom duñ ko jëfëndiko ci atté ak yu mel non lolu nañ ci ñew inshallah mais sahih il faut manam pour li tax ñu wara jëfëndiko baatu sahih manam ak hasan moy hasan dañ koy utiliser ci atté ak ci lepp dañ koy utiliser hein mais sauf que problème bi moy sahih ñom ñaar suñu wouté hasan kenn duko jëfëndiko manam hadith bi bu dé dafa hasan ak bu nek sahih ñom ñaar suñu wouté ñu wara utiliser ben ci atté sahih bi lañu jël voilà lolu motax ñu différencier leen même sen degré même sahih sax dañu wuti ay degré ci sen bir ah motax ñu do ko opération bi gaay jay borom discipline bi ñu xam ko voilà wa danga legi muna wa kullu ma an rutbati al-husn qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsam al-kusur wa kullu ma lepp lo xamne an rutbati al-husn manam wulif wala qasr dafa gattagn lo an rutbati al-husn ci martabay wulif martabay hasan manam degrem fa huwa ad-da'if lol lañ wax da'if hadith da'if muna wa huwa aqsam te lol ay parti ay patch la kusur yu bare bare bare voilà li meuna tax hadith manam ci djuroom yep djuroomi parti yep yi nga xamne motax ñu nan li sahih la wala hasan la djuroom yep faiblesse man nafa amé ba tax ñu wol ñu meuna wax ne da'if la motax ay xaj yu bare bare bare bare la d'accord wa deng mën na nek ella sik bi mën na nek chouzouz bi mën na nek ci nit ci le rawi bi mën na nek et cetera mën na nek ci chaîne bi jokkolo gi mën na nek len musnad du affaire bi isnad bi mom wala amul et cetera mën na nek problème yu bare bare mën na nek ci waji ci gaay ndax wajaat lun la wala dawet la mais yoy tamit ay problème yu bare lañ def manam yoy tamit ay xaj la yoy tamit ay xaj ak yu bare bare bare la wa deng meena da nga xamne siqati manam adlun dabitum liñ wax al adalat ak ad dabtu manam moy manduta ak ak tak manam ko sahih ak ko hasan yep dañ ko ko manam ñu nek ci hadith sahih ak ñu nek ci hasan yep dañ leen koy meuna askanale sauf que nak ay degré yu wuté lañ yenn yi ñoo gëna kawé ci dess selon ni nit ki meuna také ak ni nit ki meuna woré ak ni nit ki meuna siwé ci manuté ak ci mokal ak ci sammu ci dinem so bëggé gis nak hadith yu wër yeek yoyu nonu su bo démé ci sahih bukhari sahih muslim rahmatullah alayhima ñom ñoo ci gëna dëgël ay shaq amna yenen mustaqi ibn hibban sahih ibn khuzaima mustadrak al-hakim rahmatullah alayhi et cetera ak sunan yi rek déjà yoyep di nga ci fekk souvent yi nga xamanteni ñom ñoy ñom ñoy voilà ñom ñoy hadith yi wéri wa martaba yi nak dañu wuté martaba yi nga xamanteni ñom ñoy gëna wër manam borom xam xam yi bon il faut am tan ben affaire buñ préciser moy comme li as-suyuti rahimahullahu ta'ala wax ne wal hukmu bis-sihhati wad-da'fi ala manam bim ne walam yakun shaddan wala mu'allala lolou la ci rek daf ni wal hukmu bis-sihhati wad-da'fi ala zahirihi la qat'a illa ma hawa kitab muslim aw al-ju'fi siwa man taqadu ibn fadl salah rajaha qat'an bihi wa kam imamin janaha wa an-nawawi rajaha fi at-taqribi dhannan bihi wal qat'u dhu taswibi manam wal hukm bi sihhati wa dawfi ala zahirihi lal qat' manam atte ci ne hadith bi werna wala dafa daif hadith bi sahih wala daif wala hasan lol ci zahir bi la rek du luñu dogu manam motax ngay gis leg leg hadith bi nit ñu bari fokk ne hadith bi werna negati hadith bi weru motax yenn imam yu mag yi dal ni hadith bi dal man lima gis moy werul sikki bi nangam ak nangam la moy illa bi ndax nangam wala bok kenn ci arif yu mag yi ñu mag yi manam gis ko ci côté kashfu ne hadith bi mom negati werul wa yoyep day faral di am motax ko mo lon kon instrument yi instrument la nit ni voilà par dessus tout mo nagn gis ni après bi instrument yi am yep voilà c'est des mecs comme ndekete werul ndekete werul wala bok hadith bi dafa tout façon dafa daif ndekete daiful motax imam as-suyuti rahimahullah don wax ne par exemple mom moy biko waji ñewé diko wax nan ko dama bëgg nga demel ma ci diw régler sama problème ndax daf ma togn nangam mu ne ko man xamna lool bëgg na la dimbali mais problème moy man duma tok ak ñuy togn parce que man dama bok ci borom xam xam hadith yi nga xam dana xéet bi daf ma soxla té man damay gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam pour laat ko ne ko hadith bi ñi dañ ko daay folon et cetera. Est ce que hadith bi daif na wala deut parce que daif moy lan moy ni ñun suñu instrument yi ñu yor man suñu règle yi ñu yor permettre ñu ñu mëna saxal ne deug la voilà mais sauf que ñun woru ñu ne mëna baña mëna nek deug aussi c'est ça parce que ce bon ñu mëna defal voilà ak forme du son moy voilà voilà kon dal instrument li ñuy tektale té moy li gëna wor moy ngeen def ci nak voilà lol la dal ne nek wala bok ñu japp meuna japp ci zahir bi ni dal werna waay nak attention mune illa ma hawa kitab muslimin aw al ju'fi attention ba mu dess li nga xamne mom mo nek ci sahih muslim ak sahih bukhari rahmatullahi alayhi parce que ñom ñaar li tax nak moy li upp ci borom xom bi dañu wax ne werna moy siwa man taqadu ba mu dess li nga xamantene mom lañ leen mom lañ leen sik te lolou tamit lu ci upp presque yep sax ñom ñoo mujj am deug motax ibnu salah mo Abu Amr ibn Salah Abu Amr ibn Usman ibn Salah moy kiñ doon wax dem rahmalallah nga xamne mo mujjit bind téré moy muqaddamatu ibn Salah mom dafa mom rajjaha qat'an bihi mom dafa notal ne dañu wara wir dañu wara dog ci lool wa kam imam janaha mudal ci tek akbar imam yo xamne dañu jeng jëm ci waxam joju non muna wa an-nawawi rajjaha fi at-taqribi dhannan bihi imam an-nawawi mom rahmalallah mom daf ne dañ koy ñort nak ci takrib takribur rawi no takrib astaghfar takriban nawawi wala wa mom mo bindu tadribur rawi sharh takribun nawawi mom asyuti rahmalahu mo sharh takrib wa tutul ko tadribur rawi sharh takrib an-nawawi rahmalahu wa mais imam asyuti mom dafa dogo neena wal qat'u dhu tasib liñu mëna dogo moy ne moy ki wax ne werna lu nek ci sahih bukhari ak muslim par exemple tay munuñu taxaw qissa histoire wala wax yo xam dama nek sahih bukhari sahih muslim nek muttafaquna alayhi masalan wala mu nek sahih bukhari wala mu nek sahih muslim rahmatullahi alayhi te kenn jamuko ci borom xam xam yu magi yu jekki wala bok borom xam xam yi biñ ko jame tam comme imam ad-darqutni rahmatullahi limu wax ne ah mom day li jam nako ci mais attention jam yoyu nonu mu ko jam tekki wul na daf ni werul de da fay jam lolou pour woné ni ñom dañu wouté ak seen charte ah d'accord lo rek la voilà borom xam xam yi ñew da di koy deugural comme par exemple histoire exemple biñ la joxone sank ci hadith ibn Umar bi radiyallahu anhu nga xamné imam al-qasthalani gis nga lim ci tonto né do façon wax ju werna voilà parce que sahihun li ghayrihi la légi yow nga ñew fele juggé fele ñew nan non non non affaire bi da ngay waaw dedet kenn dula bayyi xel kenn du bayyi xel sax ci li ngay wax yalla téru ñu lay dañ la dul sax deglu bay bayyi xel li ngay wax hein voilà donc loolu yépp lu mata bayyi xel la da muna imam as-suyuti rahmalahu ta'ala wax na ci al-fiyam bi benen affaire bu am solo bu mata bayyi xel moy bimu nan lay walaysa shartan adadun wa man sharat riwaya tasnayn fasa'idan ghalat moy chartu luñu ci hadith moy bu wër lim manam ne mayon chaîne bu nek il faut mu am tant de personnes yu solo hadith bi dedet buñu amé ben nit rek ci mayon bu nek mais fekk koku remplir na condition yi ñu fexa day hadith bi day daal wër lool ku ko chartal dafa joom parce que premier hadith bi nek ci sahal bukhari ben nit ko solo ci maya de chaîne bi ba ci ñatt nit yi ñu ñëk ni ci niki nonu premier dernier hadith bi nek ci sahal bukhari ben nit ko solo wa moy kalimatani wa habibatani nakara ha wa thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman amna num ko waxata sax lu nan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim ah denga kon lolu ben kon lolu tamit benen affaire la bu mata bayyi xel ah benen bir bi mata bayyi xel tamit moy li imam suyuti tamit wax rahimahullah batay ci al-fiyam bi nan wal waqfu an hukmin li matnin aw sanad bi annahu asah mutlaqan asad di atene hadith bi mo geuna wer wala matn bi wala sanad isnad bi mo geuna deuguer manam taxaw ci lolou bagn ko wax ci luñu joyal mo geuna wer waye nak muna wa akharuna hakamu wattarabu li fawqi ashrin dumminat hal kutubu waye nak amna ñeneen ño xamantene ñom atté nañ nenañ li mo gëna wër ñom kenn ku nekk wax na waye nak dañoo wuté ci jëm ba ci lu ëpp té fukk ak manam fukki wax yu wuté manam fukk ak benn la wax yu wuté yo xamné téré yi lambo nañ ko deng ci bir lool kon mom mu ne فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال للشافعي فأحمد لول موم لا نخ سلسله الذهبي سلسله الذهب موي حديث بو خامتني امام مالك فمالك عن نافع مو جدي نافع عن سيده بو جلي كوكو تا سانغام با موي سين موي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وزيد مال للشافعي فأحمد واي ني يوكتي ليغا خامتني راغ الشافعي موكو سولو تي امام مالك buñ jëmé ba ci kaw buñ yégaaté encore lool moy li gëna wër après encore ni imam ahmad solo ci ash-shafi'i rahmalah ahmad solo ci ash-shafi'i solo ci malik solo ci nafi' mu solo ci ibn umar radhiyallahu anhu mu jël solo ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa an-nabhani mi ngi wax mom né parce que parti ñu li parenthèse la buñ indi mom annabani indi wuko mais dañu gis na indi won ko dana am solo manam annabani mom rahmalahu mom mi ngi wax ci affaire silsilatu zahabi mom ci bopam wax na ci rahmalahu muné amna ko dajale silsilatu zahabi ci bayl bayt muné silsilatu zahabi ma inda malik an nafi'an an al imam ma inda maliki an nafi'an an al imam an nasiki silsilatu zahabi ma inda maliki عن نافع عن الامام الناسكي نكو اه موي سيسلو داب موي ليغا خا مني مو جوغي سي امام مالك مو جيلو كو سي نافع مو جيلو كو سي امام بيغا خا مانتني جام كوت يالا بو ماك بوبلا رضي الله عنه موي عبد الله بن عمر ابن الخطاب واه لغي امنا تاميت نيغا خا مانتني نيوم نيو اوب لي نصلو سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم muy jurom ñaar sahaba yi radiyallahu anhu ñom solo nañ lu upp jurni hadith deng dajal nañ ko ci ñaari beet moy sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith 'an al-mukhtar khayr mudar abu hurayrata sa'dun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kadhab nu'ma djurum ñaar ci sahaba solo nañ lu upp djunni hadith ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ha ci hadith mukhtar al mukhtar ki ñu tane ki xamne khayr mudar mo gën ci ngiru mudar moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy abu hurayra ta sadun bon moy abu sa'id al khudri la Sa'd ibn Malik ibn Sinan deug mo Abu Sa'd ibn Khudri radiyallahu anhu Jabir bo Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma ak Anas Anas ibn Malik Siddiqatun ya Aisha radiyallahu anha Siddiqatu bint Siddiq wa ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma kaza ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab daram Imam As-Suyuti mom rahimahullah daf ne wal aktharuna min riwayati al-athar ha lu ci tak Abu Hurayra yali ibn Umar ha naka wa Jabir wal Hibr al-Khudri dede du wa Jabir wa Anas wal Hibr al-Khudri wa jabir wa zawjati an-nabiy wa denga donc mom indi mom len fini par par ordre ko ñu war lañu voilà kon lool la legui as-suyuti rahimahullah ta'ala batay mune ibn shihab denga amna tamit ñu wax ne ibnu shihab ibn shihab an ali an abi an jaddihi an salim an man nabih ko dede ibn shihab bimu waxe fama likin an nafin mun ibn shihab wa an ali wa ha an abi عن جده او سالم عن من نبي ونيا شنكو voilà koku tamit koku tam benen wala lolou ñaar lañ wala amna ibnu shihab mu jël ko ci salim moy imam malik jël ci salim jël ci ibnu shihab hein wala ak wala mu jël ci wa zuhri moy ibnu shihab ak ci salim mu jël ko ci wala abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma an aw an ubaydillah ibn khair al bashar huwa ibn abbas hein wa hadha an umar ak ubaydillah momu jele ko ci ibn abbas radiyallahu anhu momu jele ko ci ibn umar wa shubatu an amr ibn murra an murratin an ibn qais ibn karra ak shuba ak mu jele ko ci amr ibn murra mu jele ko ci mom mur mom mu jele ko ci murra mom mom mu jele ko ci ibn qais mom moko jele ci amna ci ibn qais bi mom rek mom mo solo we ci ci fukki manam sahaba yu fukki sahaba yi mom rek moko solo ci ñom wa mom bu jele ci kon fukki sahaba yi ku mëna jele ci ñom aw ma rawa shu'batu an qatada ila sa'idin an shuyukh sara wala bok lo xamantene shuba shuba ibn al-hajjaj moko solo jele ko ci qatada mom mu jele ko mais bu am mu jele ko ci sa'id mu sa'id ibn musayyib mom mu jele ko ci an shuyukh sada ci mbolam serigne mi nga xamne ay sang lañ lu ci upp nak ay sahaba lañ ay abu hurayra lay doon umar ibn khattab ibn umar adalam ak ñeneen aisha et cetera la dem leg mo na summa ibn sirin an al-habr al-ali abidatu bima rawahu an ali mom tan la lol la tamen ibn sirin lu mu solo ci borom xam foore bu kaw moy abidatu as-salmani mu solo ko ci ali ibn abi talib mu jël ko ci yantabi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko ci yantabi sallallahu alayhi wasallam kadha ibn mihran عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود الحسن واخنا تامن اصح الاسانيد ييب اي واخنا يوني واخنا اصح الاسانيد لا مام فوكي ييب وا بوتي تي ناني مو اصح ولا وا ابن مهران موي موي الاعمش خلاص سليمان ابن مهران مو جلكو تي ابراهيم النخعي مو جلكو تي علقمه ibn Qais mu jele ko ci ibn Mas'ud mu bax ma radiyallahu ta'ala anil jami' mu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa waladul qasim an abeehi an aishata wa qala qawmun zu fi tan den waladul qasim moy ibn Qasim moy wa mu jele ko ci Muhammad mu jele ko ci papa moy Muhammad ibn Abu Bakar manam mu jele ko ci Al-Qasim bok Al-Qasim ibn Muhammad voilà mom mu jele ko ci tantam Aisha mu jele ko ci wawa ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lol tamit wax nañ ko mais amna ñu ne muna qala qamdu fitan suma jum hakim la wal ibnu hibban kan al hakim rahimahullah mom mu ne la yambaghi ta'mim fil isnad bal khass bi sahbi aw al bilad yello wul ci ñuy matale ci isnad bi nan isnad bi mo gëna deugar isnad bi mo gëna deugar way nañ ko jagalé ci sahaba bi wala ci rew wi dal par exemple sahaba tel day cialal bi gëna wër bo jëm ci mom moy nangam ak nangam wa way d'accord wala ñu né hein rew sangam day wala deuk sangam tialale bi ci gëna wër moy nangam ak nangam mooy man fa arfa'ul isnad li siddiq ma ibnu abi khalid am qais nama deng tialale bi gëna deugër ci abou bakr siddiq radhiyallahu anhu moy ibnu abi khalid solo ci qais biñ doon wax sank wala kon approche bi al hakim mukhraf wala wa umar fabnu shihab baddihi fabnu shihab baddihi an salim an abihi an jaddihi bude hadith bi gëna wër ci umar ibn khattab radhiyallahu anhu moy ibn shihab az-zuhri tambalé ko fofu mu jëgël ko ci salim mu jëgël ko ci papa ibn umar ha radhiyallahu anhu mu jëgël ko ci mamu umar ibn khattab radhiyallahu anhu wa ahlul bayt al mustafa ja'far an abaihi in anhu rawin ma wahan wa ko riyanante bi mom sallallahu alayhi wasallam nel ja'far mu jele ko ci bayami parce que ja'far di doomu muhammad al baqir doomu ali di doomu husayn mu jele ko ci di doomu ali ibn abi talib radiyallahu anhu jël isnad bob waye mu nel in rawin anhu ma in anhu rawin ma wahan su fekkentene ka solo ci mom nekul ku doyere comme yi citi voilà gaju for voilà wali abi hurayrata az-zuhri an sa'id aw abu az-zinad haythu an a'raj wa qila hammad bima ayyub an muhammad lahu nama bude hadith abu hurairah radhiyallahu anhu mune jël bu zuhri moy ibnu shahab az-zuhri mu jël ko ci sa'id sa'id ibn al-musayyib mu jël ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu mune awwal amna ñeneen ñu tan benen moy abu zinad sayune an a'raj abu zinad an a'raj an abu hurairah radhiyallahu anhu bobu tamit jëlul bobu amna ñu ne tamit mën nañ wax ne hammad bu jëlé ci ayyub as-sakhtiyani hammad ibn zayd mu jël ci abu ayyub as-sakhtiyani mu jëlé ci muhammad ibn sirin mu jëlé ci abu hurairah radiyallahu anhu legi ñu dem ci dekk yi muna li makkatin sufyanu an amr wa dha an jabir walil madinati khuza ibn abi hakim an ubaydah al hadrami an abi hurairah bu fekenteene makka mo sufyan ibn uyayna mu jele ko ci amr ibn dinar mu jele ko ci jabir ibn abdullah radiyallahu anhu bude medina muna jeulal li ibnu abi hakim mu jeul ko ci ubaydah al hadrami mu jeul ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu wama rawa ma'mar an hammam an abi hurairah asah lil yaman ma'mar ibn rasul mu jeul ko ci hammam ibn munabbi mu jeul ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu mom moy hadith bi gëna deugër ci wa yaman ni sa sukku dañ ko sa mako ci ñoo hein ni sa mo so ko ni ko fe mo ko wa ko fe mille ni shamil awza'i an hasana imam al awza'i budé sham la imam al awza'i la mu jele ko ci hasan mo mu jele ko ci sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhum muna lol mum fa'iq mo fete kaw ci sel ci rafetal ci rafetay من وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد دغ من ينن يدول لي نك بو دمي سي سما شرابي voilà لامب نكو امنا ينن wala lay gu bel ñone ñom fofu bel yone ñu dugg ci al marfu' ak mu ki moy wama udifa lin nabil marfu' ma la tabin hu maqtu' insha Allah walla ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.